ले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे किनारे किनारे किनारे किनारे चले रहे हैं मोहब्बत के मारे किनारे किनारे किनारे किनारे चले जा रहे हैं। साहिल की परवाह न तूफान का डर है न जुल्मों का शिकवा न गम का असर है न साहिल की परवाह न तूफान का डर है न जुल्मों का शिकवा न गम का असर है उम्मीदों के पल पर दिलों के सहारे चले जा रहे हैं किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तमन्ना यही है कि लहरों से खेले नसीबों की गर्दिश को हंस हंस के झेले तमन्ना यही है कि लहरों से खेले नसीबों की गर्दिश को हंस हंस के झेले उमंगों की राह में बिछा कर सितारे चले जा रहे हैं किनारे किनारे चले जा रहे हैं।